Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Ja nie chciałbym sobie jakoś tam specjalnie dodawać, troszkę skromności przydałoby się na dzień dobry, ale jednak to dopiero początek. A perfect tylko na dzień dobry dziś w budziku. 4 po 4, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś panieneczki. Byłam w ogródeczku przy drodze, którędy mój kochany czek przyjedzie. I nie wyszła jabłoneczce godzina, już się moja jabłoneczka przyjęła. Już ci moje jabłoneczce rok mija, już się moja jabłoneczka rozwija. Jabłoneczka, panie Neczek, dziś w naszej piosence dnia ponownie w porannej audycji polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku prawie 4:09. I lubię zmian i nie znam się na I'm not afraid to właśnie, dobrze, że cię mam. Bardzo dobrze powiedziane, dobrze zaśpiewane. To Cortez. 12 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze, od poniedziałku do piątku, czekamy na państwa sygnały. Oczywiście wiemy, że to po weekendzie, że człowiek wypoczęty, jak nie wiem, że już na nogach od nie wiadomo ilu godzin. Już chciałby, ale spokojnie, znak sygnał musi się pojawić i dopiero wtedy ruszamy z kopyta. Więc budzik @polskieradio.pl to pierwszy sposób kontaktu z nami, mailowy. 2 2 7 3 telefoniczny, a po trzecie 71335 to SMS-owo. A więc kontakt z nami na trzy sposoby. Mówimy starą śpiewkę. Znaczy ja mówię, a państwo dają wyraz tego, że po drugiej stronie radioodbiornika to nie tylko tam ptaszęta, albo że gdzieś ktoś zostawił włączone radio i no sobie tam samo sobie gdzieś tam i redaktorek też się produkuje. No więc sprawdźmy. Poniedziałkowe trzy szybkie ciach, ciach. Brali Blackstone Sherry, także nowe nagranie w trójce. Takie wycinanki lubimy, a to dopiero początek. No, zdaje się, że chyba mam déjà vu i chyba gdzieś to już kiedyś słyszałem. Chyba gdzieś to już kiedyś mówiłem. 16 po czwartej. No już po zamiatania. Panie przodem, bardzo proszę, panie przodem, pani Kasia dziś Cortez śpiewał. Dobrze, że cię mam. A ja mówię, dobrze, że mamy budzik. Ach, pani Kasiu, bardzo dziękuję. Ten budzik niby umila nam te poranne zmagania, zwłaszcza poniedziałkowe. Tak, coś wiemy. No oczywiście to był taki żarcik z tym, że człowiek już wypoczęty po weekendzie. To ciekawe zresztą, bo miał człowiek wolny, a w poniedziałek tak się trudno wstaje. No, na szczęście nie wszystkim. Kraków pod chmurką, burzowo, noc bezsenna, mocy przybywaj. Z pozdrowieniami od pani Kasi, pierwszy sygnał mailowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. SMS-owo, kto tam, kogo witam, kogo goszczę? A, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, z drogi do pracy zgłasza się pan Miron ze Ślesina. Dobrego i pozdrawia wszystkich. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy. Brawo. Chciało się. No może i się chciało. Chciało się także panu Tomkowi z Radziejowa odezwać. Dziś kierunek Kruszwica, Grudziądz, a więc tak po drodze 19 stopni pod chmurką. Też i tak no przekropnie sformułował to pan Tomek. Tak sobie myślałem, że może przeokropnie, ale to taki skrót od przelotnie kropi. No pokropi na szybę parę machnięć wycieraczką. Znowu przestań, znowu pokropi i tak w kółko. W kółko Macieju, panie Tomku z Radziejowa, dziś jako pierwszy jest pan telefonicznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i jak zwykle więcej sygnałów od państwa. Mamy nadzieję, a już pojawiają się, patrzę, te krajowe, zagraniczne, drogowe. No są i pogodowe również i po weekendzie i z planami na ten tydzień i z planami na być może kolejny weekend, a może nawet i z planami wakacyjnymi, urlopowymi. Będą państwo mieli ochotę się podzielić, więc bardzo gorąco polecamy adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-ową. 18 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a wcześniej też coś na ten temat. Nie tyle, że dobrze, że cię mam, ale że nawet jesteś kimś. Tak pięknie zaśpiewa Kuba Badach. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las tą krótszą drogą, lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi, a trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, piosenka zniesie każdy mit. Dlatego przyjmij, że jestem kimś, mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą zbyt, królem deski disco, więc ocieraj łzy. Bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, jestem kimś, jestem kimś. Tak, tak. Kocham zen, ale nie potrafię. Głęboki wdech w gardę, grzęźnie mi. Ulubiony sport to leżenie w trawie i na siedząco gry. Może mam więcej wad niż zalet, lecz wiesz to tylko ty. Dla całej reszty jestem doskonały, a ja przeglądam się w nich. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był, piosenka zniesie każdy mit. Dlatego przyjmij, że jestem mistrzem, orłem, rekordzistą i szychą gwiazdą i najgrubszą z ryb, królem deski blisko, więc ocieraj łzy. Bo jestem kimś, luminarzem i specem od żyć, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Bo jestem kimś, wielki talent, obładę i szyk. Jestem królem disco, więc ocieraj łzy. Jestem kimś, super gwiazdą i najgrubszą z ryb, wirtuozem, lecz silnym jak byk. Każdy, kto mnie pozna, też mną chciałby być. Jestem kimś, kimś, kimś, kimś. to nie żaden przypadek, to ciężka praca, oj tak, tak. I pan Tomek z Kulkowodzu już na słuchu, i pani Marta z okolic Wrocławia, i pani Aneta z okolic Lublina, czy z Lublina na ścieżce biegowej. Bardzo nam miło, witamy państwa serdecznie. Oczywiście będzie czas już za kilka chwil, by sięgnąć szerzej po tę naszą państwa budzikową listę poniedziałkową, bohaterów naszych listy obudności. Witamy nowy dzień, przed nami poniedziałek, no jakkolwiek to 162 dzień tego roku przed nami. Słońce obudziło się już 7, prawie 8 minut temu. Brawo, będziemy tęsknić za tym jednym z najdłuższych dni w roku, bo słońce zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa prawie 17 godzin. Jeszcze troszeczkę dnia będzie przybywać, ale już naprawdę liczone w kilku, dosłownie w kilku minutach. Imieniny Barnaby, Benedykta, Feliksa i Radomiła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Och, jak nam to nagranie smakuje, och, jak nam smakuje Godsmack na dzień dobry właśnie, kiedy mówimy, że przed nami poniedziałek, 11 czerwca. Dzień dobry państwu. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Przyjdzie czas na sukcesy także na liście przebojów trójki. Zapraszamy do głosowania w imieniu Niedźwiedzia i Balonika. Godsmack, tak, przypomnę. Na śniadanie niech będzie, że takie kawałki nam smakują. 26 minut po godzinie 4. To teraz... Budzikowe kalendarium. A konkretnie trzy daty wybrane właśnie z 11 czerwca. Złożyło trzy razy urodziny. W 1842 roku urodził się Karl von Linde, niemiecki fizyk, teoretyk chłodnictwa, konstruktor urządzeń chłodniczych. W 1864 roku urodził się Richard Strauss, niemiecki kompozytor, autor 14 oper, a 74 lata temu urodziła się Pani Ewa Skarżanka, aktorka, przypomnijmy, była córką znakomitej aktorki Hanki Skarżanki, łudząco podobna do swojej matki, równie utalentowana jak ona. Zmarła w roku 2005. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny, a ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego. Będzie się działo, będą gitary, to już za niespełna godzinę. A za 3 minuty i 33 sekundy o 4.30 pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciekawe, czy inni też tak postrzegają, co na liście przebojów, kto kogo gdzieś tam przesunął. No tak na przykład Dawid Podsiadło wskoczył na miejsce trzecie od razu jako nowość i przesunął na miejsce czwarte z trzeciego Kasię Nosowską z nagraniem Giepas. Pierwsze i drugie miejsce, no nie będę dopowiadał, żeby nie było jakichś niedomówień. Ktoś nie słuchał listy, to będzie miał okazję jeszcze posłuchać pierwszego miejsca ostatniego, jak dotychczas 1897 notowania w porannej audycji przed godziną 9. No to polecamy i zapraszamy. Także do głosowania. Co z nowym tygodniem, na samym początku już to będzie za sobą ten radiowy, listowy obowiązek. Teraz pan synoptyk i jego obowiązki, bo już minęła 4.30. Skandynawia nam się pojawia, tutaj Polska w obszarze obniżonego ciśnienia związane z płytkim niżem nad Skandynawii. Od północnego zachodu w głąb kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności. O tym już kiedyś mówiliśmy. Przed frontem utrzymuje się ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego, a za frontem zacznie napływać chłodniejsze. Pan synoptyk tak napisał, i suchsze powietrze polarne morskie. No jak tak napisał, to człowiek uczony, trzeba się słuchać, suchsze. Dziś we wschodniej połowie kraju, początkowo także w centrum, pochmurno, deszczowo, możliwe burze, także z gradem. W pozostałej części kraju to właśnie to suchsze, bowiem dziś ma być pogodnie, choć w ciągu dnia też będzie się chmurzyć, możliwe przelotne opady, także z gradem, a możliwe burze. Najmniej opadów z tego wszystkiego na Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce. No ale gdy tak patrzę na mapy pogodowe, no to w większości regionów dziś, jak Polska długa i szeroka, to będzie się kotłowało. No to gorące powietrze miesza się z tym właśnie tak chłodniejszym i suchszym. Wiatr słaby, umiarkowany południowy i zachodni, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura też rozpięta, najniższa nad samym morzem, na wybrzeżu i Pomorzu 23 stopnie, na północy do 25, no ale w centralnej części kraju nawet do 29. Tak najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, a i na krańcach wschodnich i południowych do 27. Tak to dziś pogodowo będzie wyglądało. A jak wygląda dzisiejszy zestaw naszych utworów? Trzy na raz. Prezentujemy trzy utwory. Państwa zadaniem odgadnąć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Co łączy trzy różne nagrania? Część pierwsza. Wróciłeś ty. Powiedz, jak mam cię. pierwsze próby już za nami. Bardzo dobrze i bardzo dobrze traktujemy to oczywiście śmiertelnie poważnie. Niektórzy tak do tego podchodzą. To tak powiem troszkę z takiej radiowej kuchni, ale z drugiej strony oczywiście może troszkę trudniej to rozszyfrować, ale jednak traktujemy to jako zabawę i rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. No może za chwilkę także będzie łatwiej to odczytać, gdy państwo podeślą może taką alternatywną wersję tego, co może łączyć. No bo wprost to za chwilkę chyba będzie wiadomo, po drugiej, a po trzeciej nutce to już wiadomo, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Gdyby państwo mieli ochotę w tej poniedziałkowej, takiej może drodze do pracy, może powrocie po weekendzie, przyłączyć się do tej zabawy, polecamy SMS-owo 71335. Proste zadanie, trzeba odszyfrować, co łączy różne nagrania. Trzy takie właśnie przygotowaliśmy i coś mi się wydaje, że dziś nie będzie potrzebna dogrywka. Więc trzy na raz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania życzymy i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. A na budziku za 22 minuty piąta. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw sobie miej. Ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej. Blask, najpierw sobie miej. Na raz. Tak jest, brawo, brawo, Ania, Ania i jeszcze raz Ania. Fantastyczne odpowiedzi. Pani Marta dziś jako pierwsza wykonawca o imieniu Anna, tak odpowiada. Pan Kuba, Ania to imię mojej żony. Noc z temperaturą 21 stopni w Tarnowie. Pan Kuba jedzie w Bieszczady. To tak zawodowo, ale też ten podtekst taki przyjemnościowy jest tu nie bez znaczenia. I pana Kubę, i panią Anię pozdrawiamy. I jeszcze jedna pani Ania, po prostu Ania, która się bardzo cieszy z takiego dzisiejszego muzycznego obrotu sprawy w naszym cyklu Trzy na raz. Na raz albo na raz. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi. To nasz podium. Tak, nie przemęczając się i na dzień dobry w poniedziałek, na początek nowego tygodnia. Zaczynamy od, a choć nie powiedziane, że jutro będą wykonawcy na literę B. Czy w nazwie, czy w imieniu, czy w nazwisku. Nie raj z wyróżnieniem to od pana Maćka z Libiąża. Pan Jacek proponuje ucieczkę. Może odpowiedź to pogoda. I pan Leszek wydaje mi się, że tu pięknie kombinował w dobrym tego słowa znaczeniu kropla albo może nawet kropelka. No właśnie, jeśli chodzi o łzy, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o deszcz, może i tak. Ania Rusowicz, to nie ja. Lizbona, Rio i Hawana, Anna Maria Jopek i przed chwileczką Anna Jantar. Zawsze gdzieś czeka ktoś. To też odpowiedź nadzieja. Mi się wydaje, też mogły być nadzieje na urlop, nadzieja na związek, nadzieja na miłość, nadzieja na powrót. No, jakkolwiek. Pięknie państwo, że tak się wyrażę, wykoncypowali dzisiejsze nasze odpowiedzi w naszym cyklu Trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Teraz za 13:05. No to co? Gotowi na Gretę? Bardzo proszę. No, Kiszka to nie będzie. Safari Song i Greta Van Fleet z 6 na 5 na ostatnim notowaniu 1897 listy przebojów trójki. Tak mówię, nie tylko Kiszka, bo tak się przyjęło, że tak już może i troszkę prześmiewczo, ale z szacunkiem, z polskimi akcentami, ale pamiętajmy, że nie tylko Joshua, Josh, Samuel, Sam, Jacob, Jake, Kylie Clock też na początku działalności zespołu bracia Kiszka, ale także Danny Wagner. Pamiętajmy o tym. Greta Van Fleet, nowe nagranie w trójce. Jedno z ostatnich, no i czekamy na płytę, nie tylko już na epkę, bo zdaje się, że nam nie wystarczy, ale jeszcze cieszymy się kilkoma, między innymi Safari Song nagraniami, a tym właśnie na liście przebojów. Sygnał od Państwa, szybciusieńko sprawdzamy listę obudności, kto tam z nami. Pani Magda już na nasłuchu, bardzo dobrze. Pani Jola już jest, pani Magda też, pan Leszek próbował, ale przed czasem, no spalony, nie udało się, ale dobrze, jest z nami na nasłuchu, bardzo dobrze. Wychodząc na moje poranne 8 kilometrów, pozdrawiam wszystkich. Pani Aneta pozdrawia tych, którzy biegają i tych, którzy dopiero zaczną. Pani Aneta z Lublina. Dziękuję nam za towarzystwo. To chwilkę po czwartej nadesłany sygnał 8 kilometrów. No to już chyba pozamiatane, co? Pani Aneta, jeszcze kilometr został, tak mi się wydaje. Półtora może. No dobrze. Po raz pierwszy z meldunkiem. Pan Piotr z Ogrodzieńca. Nie po raz pierwszy z budzikiem, a po raz pierwszy z meldunkiem. Panie Piotrze, brawa. Bardzo dobra postawa. W poniedziałek naprawdę. No, odważę się powiedzieć. Zuch, chłopak. Pozdrowienia dla całego zespołu budzikowego. To dla Państwa również z Opola. To od pana Wojtka. Może coś tanecznego, by nóżką tupnąć, by nie zasnąć za kółkiem. No, wydaje mi się, że chyba słabych zespołów dziś nie ma. Już nie ma słabych drużyn. Pan Oskar z Poznania na nasłuchu. Poniedziałkowe poranki. Grawitacja jakoś tak dziwnie, mocniej przykuwa do łóżka. No, coś w tym jest. Może to ciśnięcie, może co? Może właśnie, że poniedziałek. 16 powyżej u pana Pawła w Łosicach. Pani Kinga z Krakowa przy kawie. Obowiązkowo z rana. Bardzo dobrze. Byłem pierwszy, no, ale nie, bo drzemałem troszkę, no więc jednak poprawka pana Leszka. Leszczyńskie pozdrowienia od pani Joli, już niedługo urlop, kierunek Wrocław, na razie jeszcze pracujemy dzielnie, dobrze, u pani Iwony w Nysie ciepło, plus 15, na razie sucho i dobrze, bo rower w gotowości, oj, tak właśnie, jak rower w gotowości, to słuszny kierunek, tak sobie myślę. 7 minut pozostało do piątej, Basia Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest codziennych chwil, pięknem uderza cię. my tak szybciutko skaczemy po zagranicznej korespondencji. Nasz europejski podróżnik, pan Stefan, już na nasłuchu, bezchmurne 22 stopnie. Oj, pięknie to wygląda. Na dzień dobry, pani Iza z Nowego Jorku, też na nasłuchu. Jeszcze niedzielno-wieczorne, ale już dla nas poniedziałkowe słuchanie. Pozdrawiamy Polonię za oceanem i pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana na nasłuchu, a rodzina w Polsce też, no i wakacje w przygotowaniu. To już tuż. Tak jak piąta, za 2,5 minuty. Śmierć bez pożegnania, bez morza słów, ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej, zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć. Tu Trójka, Polskie Radio.